राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 23 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम होता है वो अशरीरी होता है, शरीर साधक नहीं होता, अशरीरी होता है, स्वयं वो साधक होता है। हम शरीर के बिना क्या कर सकते हैं? शरीर के बिना हम 3 बात कर सकते हैं, अच्छा हो सके, अच्छा कुछ भी चाहना न रखे, सर्वथा असा हो सकते हैं और अप्रयत्न हो सकते हैं। मानो सब चाहनाओं से रहित हो सकते हैं और क्रियाओं से रहित हो सकते हैं, अप्रयत्न हो सकते हैं, श्रद्धा विश्वास पूर्व शरणागत हो सकते हैं। शरणागत होने से प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, अच्छा और अप्रयत्न होने से, अप्रयत्न होने से तत्व ज्ञान हो जाता है और अच्छा होने से योग हो सकते हैं। योग हो तत्व ज्ञान और शरणागति तीनों हो सकते हैं। अच्छा का मतलब क्या है कि शरीर की सहायता से कोई चीज हमें नहीं चाहिए, शरीर के सहयोग से जो चीज चाहिए वो कुछ नहीं चाहिए, वो अच्छा चाह बिना हुए। शरीर हमारी मुक्ति में साधक है न बाधक है, शरीर अलग चीज है, शरीर साधक बाधक नहीं है, ना सहायता करता है ना बाधा देता है परमात्मा की प्राप्ति में, सही बात नहीं है। शरीर से अलग है, उस अलग की खोज भी शरीर के द्वारा नहीं होती, शरीर से अलग हम हैं उसकी खोज हम शरीर के द्वारा करें नहीं होती। शरीर के द्वारा तो शरीर के साथ लेकर शरीर के जाति की खोज होती है, शरीर से आती थी खोज शरीर के द्वारा नहीं होती। पर शरीर साधक और बाधक नहीं है, इस बात को हम विचार करते जान सकते हैं। इस बात तो जानने से हम शरीर के बिना अच्छा हो सकते है, चाहना होती है किसी साथ में नहीं हो गई है, अच्छा अच्छा स्वतंत्र हो, अच्छा में अच्छा होने में सही की जरूरत हो रही और अप्रयत्न होने में सही की जरूरत नहीं, प्रयत्न करने में सही की जरूरत है, अप्रयत्न में उस चेष्टा नहीं करना इस सही बात भी नहीं है। आचार अप्रयत्न होते ही हम असली साधक बन जाएंगे, सा है यही बात है। संसार की सा, शरीर की सहायता से सा, संसार की सहायता सा, संसार की सहायता से सा, इसमें हम प्रसन्न थे। सा चूड़ी रामदास सबीचों से बीच, तुम तो केवल ब्रह्म था ये सार होते बीच, है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ प्रतुम सा करके भ्रष्ट है। असा हमारा कुछ नहीं चाहिए तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, अप्रयत्न होने भी चाहिए है, ज्ञान में अप्रयत्न होता है और योग में असा होता है। हमारी चाह कोई नहीं है, चाह सर्वता चाह रहित होते योगी हो जाता है, अप्रयत्न होते ही ज्ञानी हो जाता है और शरणागत होते ही प्रेमी हो जाता है। तीनों योगों की सिद्धि ऐसा होने से हो जाती है, ऐसा अप्रयत्न शरणागत। और अच्छा या अप्रयत्न हुए बिना शरीर से संबंध विच्छेद नहीं होता, शरीर से संबंध विच्छेद हुए बिना साधक नहीं होते। शरीर के साथ रहा तो राग होगा, द्वेष होगा, उस देहादि से जन्म मरण होगा। और ये बात हो जाए, समझ में आ जाए कि परमात्मा की प्राप्ति में सा की जरूरत नहीं है, उसमें प्रयत्न की जरूरत नहीं है, ये बात समझ में आ जाए तो संसार के साथ में हमारा, शरीर के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। सा कुछ भी नहीं है, प्रयत्न कुछ भी नहीं है और परमात्मा का ही धर्म है तो सारी जरूरत ही नहीं है, शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। साह पूरी करने के लिए शरीर जरूरत है, प्रयत्न करने से जो कुछ करेंगे तो शरीर की जरूरत है, असा होने पर या प्रयत्न होने पर शरीर की जरूरत नहीं है। स्वरूप स्थिति हो गई स्वतः, साह बिना कर्मयोग की स्थिति हो जाती स्वतः, शरणागत से प्रेम की स्थिति हो जाए भक्ति योग आदि स्वतः, स्वाभाविक और शरीर का संबंध विच्छेद हो जाएगा। शरीर के रहते हुए शरीर का संबंध विच्छेद करे वो कल्याण करने वाला है और शरीर का संबंध तो छूटेगा, पर वो छूटेगा वो कल्याण के नहीं करेगा। शरीर तो सबका छूटता है, कल्याण हो गया तो सबका, शरीर छूटने का कल्याण नहीं होता, दूसरे शरीर धर्म कर देता है, इसमें जाता है। जैसे कपड़ा पुराना छोड़कर नया धारण कर देता है, वह आसानी से जीर्ण आने था वे आया नवाने गिरना रूपर आने तथा शरीर आने भी आए जीर्ण आने अन्य अन्य संयात नवाने दे ही नए शरीर धारण कर देता है। जैसे पुराना को छोड़ गए नए इसे शरीर धारण कर देता है, स्वयं शरीर को छोड़ता है तो मुक्ति होती है और स्वयं छोड़ता है तो मौत होती है। मौत मौत में मुक्ति में फर्क है, साफ साफ शरीर छोड़ता है तो मौत हो जाती, मर जाता है। स्वयं शरीर का छोड़ देता तो मुक्त हो जाता है, अशरीरी हो जाता है, अशरीर का अनुभव हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूं। इस वास्ते आज हे दिया दाय अखरे दिया शोषेष नित्य सर्वगत स्थान हो रचलो यम सनातना अभ्यक्त हो यम अचित हो यम अविकारी हो यम उच्च दे तस्माद एवं ये अशरीरी का वर्ण है। नैनम छंदन दिशस्त्राणी नैन दाति पाव का ये शरीर लागू पड़ता है। नैनन छंदन दिशस्त्राणी शस्त्र नहीं काट सकते तो शरीर को तो काट सकते है ना। नैनन छंदन दिशाणी नैन दाति पाव का भी नहीं है ना। आप जल्दी कर सकते ना शोषण मारता पवन शोक होता ये अशरीर का है। अशरीर को ये कोई भूत याद नहीं। असेद्य अदा ये अकले दिया शोष है। शरीर की उपाधि हटते ही साफ हो जाता है। शरीर में नहीं हूं, शरीर तो धारण किया है कपड़े की तरह या छोड़ते हैं, छोड़ने में स्वतंत्र है हम। और शरीर के रहते हुए अशरीरी है। जैसे मकान में रहते हुए हम मकान में रहते हुए मकान से रहते हैं, रहते इस बात से छोड़कर चले गए बाहर, तो शरीर में रहते हुए शरीर से अतीत है, अब अलग है। तो मचान में रहते मकान से अलग है, ऐसे शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है। और स्वरूप के साथ में नहीं है, शरीर के साथ बंधा हुआ है, वो बद्ध है। साधक शरीर के साथ बंधा हुआ नहीं रहता, साधक अलग होता है। साधना करता है वो स्वयं करता है, मुक्ति होती है शरीर की थोड़ी होती है। शरीर तो छूट जाता है, शरीर को छूटा नहीं मुक्ति का है। सब दुखों से छूट जाता है, पानी छूट जाता है। अशरीर होता है, शरीर के मरने से मरता तो नहीं है, कपड़े से फाड़ते से मर जाता है आदमी। ये कपड़े की तरह है, फिर उदाहरण करे न करे स्वतंत्र है। शरीर से अतीत है, स्वयं शरीर से अतीत है, स्वयं शरीर से नहीं गुणों से भी अतीत है। सत्व रजतम गुण गुणों से अतीत है, गुणातीत है। सब उच्च है प्रकाशन से प्रवेशन से मोह में न द्वेष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षति उदासीन उदासीन गुणी जो विचार लिए गुणा वर्तन देते जो उद्देश्य नहीं करते। तीनों गुण प्रकृति है, सत्तो गुणा प्रकृति होगा। प्रकृति के साथ संबंध होने से सत्व रजतम तीन गुणों के साथ संबंध है। प्रकृति के साथ ही हमारा संबंध नहीं है, गुणों के साथ संबंध कैसा हो। जीवन मुक्त होता है गुणातीत होता है, गुणातीत होता है तो साधक साधन अवस्था में भी गुणों से अतीत होता है। गुणों के आने से कोई द्वेष नहीं, कोई आने से कोई राग नहीं द्वेष नहीं, राग द्वेष रहित सत्व रजतम गुण है। प्रवृत्ति प्रकाश और मोह तीन होते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों होते हैं, प्रकाश और अप्रकाश होता है। ऐसे मोह होता है तो तीनों गुणों के एक एक गुण होते हैं, ऐसे उनसे राग उतार का द्वेष होता है, अतीत का अनुभव होता है। गुणों से भी अतीत, प्रकृति से अतीत, शरीर से भी अतीत, ऐसे संसार मात्र से अतीत, संसार मात्र से कोई संबंध नहीं। एक शरीर के साथ संबंध होने से संसार मात्र के साथ संबंध हो जाता है, जैसे ब्याह करते हैं एक लड़की के साथ संबंध होने से कोई सासर कोई ससुर कोई जे कोई वो सड़ कोई साढ़ हेठ कोई सड़ी कई संबंध हो जाए, एक के साथ संबंध विच्छेद हो जयराम जेरी सब संबंध मिट जाता है। एक साथ शरीर के साथ संबंधों से संपूर्ण सत्व है। जानने की बात आई है वहां यह कहा हमारी कोई चीज नहीं है। देखो ये बात एक अनुभव की है कि हमारे साथ कोई गुण रहने वाला नहीं है, कोई वस्तु रहने वाली नहीं है, भगवान रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ अपनी सन्निविष्ट सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय भगवान है, भगवान हमारे साथ है। हम स्वर्ग जावे तो भगवान साथ है, हम नरक जावे तो भगवान साथ है, हम 84 जोड़ी में जावे तो भगवान साथ है। भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं, और कोई साथ नहीं हमारे। सबसे संबंध छूट जाता है, भगवान का संबंध नहीं छूटता, और हम सबसे संबंध मानते हैं भगवान का संबंध नहीं मानते। अरे भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे संबंधी भगवान के संबंधी, सदा भगवान हमारे साथ में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, हम आत्मा गुणा के स्वरूप होता से स्थित, ईश्वर स्वरूप होता नाम हृदय से दृष्टि, संपूर्ण पानी में हृदय में रहते भगवान। वो जहरीला और असला हो, असा और महात्मा और संत हो, सह दुष्ट हो, सह कसाई हो, सब में भगवान रहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह रहता है, सब जगह प्रकाश रहता हुआ लिप्त नहीं होता, सब प्रकाश करता है, किसी में लिप्त नहीं होता, किसी में बनता नहीं, सब रहता प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में विश्वास न दृष्टि सुव्रता न निवृत्ता निकाली। गुणों के साथ राग बढ़ जाता है, गुणों के साथ राग होता ही नहीं। इस वास्ते गुणों की प्रवृत्ति हो निवृत्ति हो इसमें कोशिश होता है, बंधु भी होता है, राग होता है न द्वेष होता है, प्रकाश प्रवृत्ति मोह में। क्योंकि गुणातीत है वो, गुणों से अतीत हो गया, बद्ध है वे गुणातीत नहीं है, वे गुणात्मक गुणों को सहित है, गुणों के साथ संबंध मान लेते हैं, माना हुआ संबंध छूट जाता है, संबंध है नहीं, माना हुआ संबंध है गुणों के साथ में, इस वास्ते वो संबंध रहता नहीं। वो गुणातीत होता है, गुणों से अतीत, गुणों को अतिक्रमण कर गया। गुणा गुणेश वर्तन थे धीमत बंधन सचते, गुणा गुणेश वर्तन थे इंद्रियार इंद्रियार देश वर्तन थे, प्रगति के गुण प्रगति में बरतते हैं, गुणों में साथ गुणों का गुणा कोई संबंध नहीं है। अपने सदै ही तटस्थ है निर्लेप, गुणा वर्तन थे अब योग तो सिद्ध नहीं करते, गुण गुण वर्तते हैं गुण गुण अपना कोई संबंध नहीं। शरीर स्थो भी कौन थे अंधा करो थे न लिप्य थे, शरीर स्थो भी अनाथित्व निर्वृत्व परमात्मा ये भैया, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्य थे, शरीर में सिर रहता हुआ भी न करता है न लिपता है। ये करता मानता है ना अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता भी मान्य थे, अहंकार से मोह गंता करने वाला करता मानता है, मोह निवृत्त हो गया। अर्जुन से यही पूछा कृष्ण ज्ञान से मोहन प्रदर्शे मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन के मोह तो नष्ट हुआ परंतु मेरी विद्वत्ता से आपसे नष्ट हो मोह स्मृति तत्प्रसाद आप कृपा से मोह नष्ट हुआ। दही में मक्खन रहता है मिला हुआ, परंतु जब मक्खन को अलग निकाल देते हैं फिर सांस में रख दो मिलेगा नहीं अलग अलग मक्खन। ऐसे तीनों गुणों से अतीत होने पर तीनों गुणों में रहता हुआ भी शरीर स्थो भी कौन थे न करो तेरे लिपते, क्यों ऐसे न अंकर तो भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते, अहंकृत भाव नहीं होता बुद्धि में लेप नहीं होता, अहंकृत भाव हो जाता है या बुद्धि में लेप हो जाता बंद हो जाता है, ऐसे अहंकृत भाव नहीं होता बुद्धि में लेप नहीं होता। गुणा वर्तन देती उदेश गुणे गुण वर्तन है, बद्ध अवस्था में गुणी गुणम बरतते हैं, परंतु बद्ध अवस्था ये मान लेता है हमारे साथ गुण है, अपने को गुणों के साथ मान लेता है, ये बद्ध अवस्था है। और गुणातीत होने पर वो है जो मानता है, अज्ञान वाली मान्यता नहीं रहती, अज्ञान वाली मान्यता मिट जाती है। इस वाले गुण ही गुणम वर्त रहे हैं, गुणा गुणेश वर्तन थे नान्य गुणे बिगड़ता रहो करता है गुणों में सिवाई है उसमें कर्तृत्व तो नहीं होता, नान्य गुणे बिगड़ता रहो गुणे वैसे परम व्यक्ति गुणों से बिल्कुल अच्छे दिया असंबद्ध मतभाव सोदी को सदी गुणातीत है, पर गुणातीत पड़े का अनुभव नहीं होता, अलग होता ही अनुभव हो जाता है ठीक तरह से। गुणों के साथ मिला हुआ मानता अपने को, यह मिला हुआ नहीं है। गुणातीत होता है वही गुणातीत होता है, गुणातीत होता है वही गुणातीत होता है, अर्थात जो गुणातीत है वही गुणातीत होता है, गुणों में जो मतलब मिला हुआ वो गुणातीत नहीं होगा। तो गुणातीत होते हुए गुणातीत का अनुभव नहीं करता, वो बना हुआ रहता है, गुणातीत अनुभव कर रहे नान्य गुणे भी करता, नान्य गुणे भी करता गुणों से अन्य करता नहीं है, गुणागुण से वर्तनते है। वो अपने स्वरूप में रहता है। इस वास्ते गुणों से अतीत है, प्रकृति से अतीत है, इसमें निर्गुण है, इसमें शरीर नहीं और शरीर से रहित होता है, साधन मात्र शरीर से रहित होता है। जैसे शरीर में बैठा हुआ काम करता है, रसोई घर में बैठा हुआ भोजन करता है, पर रसोई घर में अतीत है, घर से फंसा हुआ नहीं है। ऐसे शरीर में रहता हुआ काम करता है, शरीर थो भी कौन थे, न करो थे न लिपते थे, न करता है न लिप्त होता है, क्यों? ये से न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है ही नहीं, इसे न अहंकृत भाव बुद्धि के चल लिपे थे, अथवा विषय में लोग नहंती न निबज्य थे, अलग अपना अनुभव करता अनुभव सब अलग अनुभव कर देने से लेप नहीं होता, अंकृत भाव नहीं होता, लेप हो जाए शाम शाम घान सत्कार सत्कार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गुणातीत उच्यते। Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hey Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Yeah.